gaurkin askatuko duten ezer ez dutearen kontra horrek ez du konsolatzen istripoa izan zen oroimena ez dago ker urteak pasarren istripo uniforme duna istripo uniforme duna ez du gogoratzen nola zauritu zuten balan galdu batekin topo egin omen zuen istripoa izan zen ustekabeak ez du galdetzen bisita egin arren istripo uniforme duna istripo uniforme duna izan deitu hipoi, hipoia istripuz banan traslado bakoitzeko istripua izan zen nahi gabeak ez dakietzer bisita egin arren istrip uniforme duna istrip uniforme duna istrip uniforme duna istripo uniforme duna.